côté Mustapha xëccat ko mu seug mu dé côté mu seugi ré ba yëp ya passé dañ ko né bolé nga yar yu safane ci ben place wax nga ak sa bay joy wax nga ak sa bay ré mu né sama ndé lu jëk daf ma xamal né tay la guddi gi muy jëk fanani laax tay la bëcëk bi muy jox adina gannaaw lolo ma taxone joy sama rey ñaarël gi nak daf ma xëccat néma ñima jabot yépp yaama ci jëk fekk ndax na dëgg rawante wu ñepp leer lañu amal waye ba mu tollu ci ko fekk bay bi nekk ci ñu doggal ko ndeysaan sang ko jullé ko indi ko ci bunti bammel bi teural saaba buñu wax abba sharqafari yalla daf ko defalon kasfu mu ngi ci bammel bi ni muy mac macé ngir yakamte ndaw ci dug mu fa tankam def ni ne ko ta adbi qad ji'na ki bi bil athim min rasulillah bammel bi loy mac magi yarul andal ak teggi dogit bi ñu indi ci nebi la jogi te jigeen molam ko ne kon ci rabbi de nga li bammel bi ton daf ko ne daf ne ci bir bammel bi duggal len ndaw ci du neegu juddul neegu askan limu liggey rek la fi def ku nebi jur yalla mayela ali di fa jëkkar nga jur asana ko seenu bammel wax la lolu ku melni ibu safa taxel ku nebi di sol bay nak te Ibrahima sama turando yonte yalla muhammad ko djou dom yi mom yep mom rek ci bokkandal ni ci dess yep nak bokkandal rek bay nabi djourom ñetti dom la ñent ñu jigen ak ñent ñu goor ah ah ñent ñu goor ñi ñep ñe bokk bay bokkandal kenn kay bokkul ak ñom de ñent ñu jigen ñu nak ño bokkandal djourom ñaar ñep khadijato len ci Ibrahima rek la djourum Ibrahima ndeyam mari yettu la tud kérok ba mu faato wax nañ ne biñ koy duggal ci bammel nabi dafa melni ko xartal di wax naan ne ko nabi sama bay neel nabi sama bay saaba yi di ko xëcc muy bipp naan ko neeleen nabi sama bay ba àll ba jeexee ba ñu laaj ko mu ne bi mu la ta dugg ci bammel la ko malaaka yi song aba urerata joy ne mo gune buj de masorugul nabi di bayam taxawu ko tem malaka yi songo ko ay man mi masor ta nabi du sama baye te xeyna du fekk fama taxaw kon jeuf yi matna segg matnay segg bakken bi mom kuko bayyi ak de nga li borom burda wax man li di rabbi jimaay min qawayatiha daf ne man walay wala kanay wallu kana may wallu ñu na walluk lan mu ne bi reddi jimaay ci retourner tar taruk bakken gi mam gi mu mam kenn ku ne sa bakken ngi jël sa njël dal fokk mom jëm ak mom jaanam tay ada adu wika sa non bi gëna nit fay non modi nerve que le tv jëm beek sa bakken gi ne ci yow loko def mu nit ne bi dana def buñ joggé jiar bu ñëw bu jup dëkk bi mu ne feex ak naru góor nde moom la war mbaa gileem rambal ba ca kanam tourne kanamam gu defet googu jàkkarloo gaay ne ne rajatu min jihadi al askar ila jihadi al akbar tiire leen seen attention xeex bi ngeen jógee li muy mitti mitti bu tuuti la ci digéen je noonu di gën a mitti ci noonu yi mooy bakken bi loo ko def mu mitti la te jaanama lee la jëri kon di xëccoog moom baax na seen ndimbal la ci xew-xew yii baril ko bari la baril ba mu bari ndimbal la parce que fi ñu toll ci jamono bii ci réew mi gisuma benn politique bu gën a mën a dimbali islam fii ñu toll ci lii xanaa la ko ñaareel la ko ñaareel tool yi sëriñ siy def nit ñi di fa daje waaye moom jar na di def bu baree baree baree baree baree baree bare ngir yëngal ci l'islam bi ndax itam adamaloo sunu baay bu baax la ci tëng daf ma wax ne man xaama waliyu mu ne xaama kuy waliyu waaye xam naa waliyu waliyu waliyu mu ne xam naa waliyu waliyu yiw waxaama nag waliyu mu ne boo waliyu yiw doo wax lu bon doo ko def ba nga fay jóge xaama nag kuy waliyu waaye daal xam naa waliyu waa waliyu mooy lii ngeen waliyu waliyu aadama loo moko wax jinne la daf ma wax bes na Allah ji buma ne man dal ma ngi jappandi ci li oor aynu ba bamay gis woru hayni mune li oor aynu Ooh.